zayıf sayılanlar tabi olanlar da peşlerinden gittikleri o büyüklük taslayanlara. Hayır. Gece gündüz bizi aldatıyordunuz. Bizi Allah'ı inkar etmemizi, ona ortaklar koşmamızı emrediyordunuz. Derler. Bunlar azabı gördüklerinde pişmanlıklarını içlerine atarlar. Etiklerine içleri yanar. Biz o kafirlerin boyunlarına demir boyunduruklar takarız. Onlar ancak yapmış olduklarının cezasını çekerler.